Lecsapnak az állatvédők. Lecsapott a hatház is. Lecsap a Fidesz frakció is a NATO csatlakozásra. Hát, és lecsapott Putyin is. Boldog hétköznapot kívánok mindenkinek. De mi van azzal, aki hétvégén nézi? Akkor annak is majd egy a legközelebbi. Majd cancelezik emiatt téged. Ne köszönjél neki boldogat. Lehet, hogy ő ma nem akar boldog lenni. Lehet, hogy ő szomorú. Feltételezed a hangulatát. Na szóval vigyázzál. Na, remélem mindenki kipihente most már a dolgokat, túl vagyunk mindenen, és mehetünk tovább, mert munkánk van. Ahogy mondtuk, fogunk többet foglalkozni a gyermekvédelemmel. Ne aggódjatok, nem fejtettünk el semmit, de időközben a világban más is történik, és nem foglalkozhatunk minden nap a tüntetéssel, ami ugye egyre messzebb van az időben. De szívünkben itt él. Feldolgozni meg nem teljesen sikerült, de lépegetünk a többi dologgal is előre. Így van. Kezdjük a legfontosabb hírrel. Na, végre csokkár. Már tudod, hogy mitől döglik a lény? Baba gorilla született. Baba gorilla született, ez a lényeg? Ez ennyi a lényeg. Végre valami boldog hírünk is van. Jó, de Cézárral. Ez, én nem tudom, hogy ez most... Ez most nagy dolog-e, vagy nem? Semmit nem néztem után, csak akartam egy könnyű hírt. Tessék. Ott egy baba gorilla, nézzétek meg. Nézzétek, megszületett. Annyi szar borul most össze-vissza a nyakunkban. Most néztem, hogy még két ilyen pedofil vádemelés volt, valami görög katolikus valami tanár, és nem, ott nézd, ott a gorilla. Ott a gorilla, nézzen aranyos. Hogyha jártok a... Texasban, valaki biztos texasi, neki ez egy fontos hír lehet. Mindenki másnak meg azt üzenem, hogy remélem, hogy kicsit rendbe rakják a budapesti állatkertet is, mert... Na, de is kéne egy baby gorilla. Hát nem, de ilyen apróságok, szóval emlékszem, amikor be volt zárva fél évig, és gondoltam, hogy kicsit rendbe rakják addig. Gondolom, nincs rá pénz, és bementem, és még ugyanúgy be voltak az üvegekre graffitizve, meg ilyenek, mondom, azt azért lemosadták volna figyelni. Valahova be lehet mászni, megnézni az állatokat, és így szét volt tegelve, meg minden, és így az egy fél év bezárás után ez meg lehetett volna. De lehet, hogy pont akkor tegelték össze. Hát, ez kétlen, mert ez már ott volt szerintem, amikor én gyerek voltam, de hogy majd ezért elmegyünk Veszprémibe akkor. Az jobb. Elméletek ott nagyon nagy a dinópark, és ez fontos nálunk sajnos. Tudod, hol van még ilyen dinóparkos téma? Múltkor láttam. Tudom. Minden... Kökinél. Voltam. De csak így kimész, és hogy ott állnak dínók. Nem, a tetején van egy dínó. De előtte is van dínó. Tetején van. Csak ott meg is késelnek. Voltunk a Zsoltival, meg a gyerekekkel elmentünk a dínópark. Ez a kökinél van. Köki tetején van, és amúgy tök jó. Szerintem az egy viszonylag jó dínópark. Én annyi dínóparkban voltam az utóbbi években, hogy így már tudnám rangsorolni, hogy melyik milyen, és az egész korrekt volt szerintem amúgy. Ja, de hát beszéltünk arról is esetleg, hogy az állatkertek azok valójában emberségesek-e az állatokhoz, vagy hát ez megfelelő bánásmód egy állattal, hogy bezárod egy állatkertbe, és ott nézegeted, de szerintem sokkal fontosabb állatvédelmi kérdéseket kellene most feszegetnünk, Ádám. Az állatvédők szerint ugyanis le kellene szerelni a körhintek lovait. Nézd a tarlost. Emiatt fogják cancelezni akkor pár év múlva? Igen. Amúgy ez egy ikonikus képnek tűnik, hogy így ül a... Mit ül ez itt a körhintán? Fantasztikus. Amúgy adom a tarlost. Jaj. Kicsit hiányzik nekem a tarlós amúgy. Érdekes figura volt a közéletben. A fideszesek közül ő volt az egyik kedvencem. Nem azt mondom, hogy hiányzik, hogy ő legyen a polgármester, de attól még a közéletből én szerettem. Így visszagondolva ez a tarlós azért rendben volt. Hát egyedi volt. Az ja, de úgy volt biztos. Egy emberi arc, amit nagyon kevés ilyen kormány közeli embernek van. És a tarlós az olyan volt. Hát igen, az őszintesége az a többiekhez képest kiütközött, az, amikor ott a hangos beszélvel üvölt, talán a Tordai Bencével. Válaszoltam, uram, ne molesztáljon! A maga haverja éjjel-nappal hazudik, ahogy a Puzsér mondja. Mérkőzöm meg előbb! Mérkőzöm meg előbb! Ezt kevesen csinálják meg, ez tény. Lehet, hogy csak a nosztalgia. De most mi történt itt? Az állatvédők szerint ezek a körhintes lovak rossz és hamis képet közvetítenek a gyerekeknek az állatokról, ezért el kell távolítani őket. Mondja, a PETA, nem, ami ugye híresen több állatot öl meg, mint bárki más a világon. Híresen? Híresen. 45 ezer kutyát, macskát és egyéb állatot. De miért? Azért, mert amit bevisznek hozzá, nem tudnak velük mit kezdeni, úgyhogy el kell altatniuk. Igen? Igen. Csak miért ez a, miért lehet oda bevinni? Na mindegy, nem tudom. A lényeg az, majd utána kell nézni. Be kell vinni a körhintás lovakat is. Akaratlanul is kiszolgáltatott állatok tudatos kizsákmányolásának szimbólumai ezek a lovak. Indokoltak a hollandok, akik szerint a körhintákat használ a gyerekek számára. Az állatfigurák azt közvetítik, hogy normális és természetes, ha az állatokat kihasználják. Amúgy ez érdekes, mert ugye most jót nevetünk ezen, de lehet, hogy ez nem fog jól öregedni, és lehet, hogy... Nem lesz nevetni ezen? Ezen nagyon is merek nevetni, de lehet, hogy mondjuk 30-50 év múlva ez már egy ilyen általános alapvetés lesz, hogy az állatokat, azokat nem lehet akárhogy tartani, akárhogy lemészárolni. No, de ezek nem igazi állatok a körhinten, azt tudtad? Mi? Ezek nem igazi kipreparált lovak. Bár hittem, biztos hogy van azok... egy olyan körhinta, ahol preparált állatok vannak. Körhintán van minden, nem csak lovak. Vannak kocsik, meg unikornisok, de akkor az rendben van, hogyha átalakítják, a lovaknak ráraknak egy szarvat, és akkor unikornis, és ez már nem igazi állat. Egy ilyen izének papírtördőnek a gurigáját ráragasztják. Kész. Igen, és akkor az nem létező. És mi van azokkal az ilyen UFO akármikkel, amit ide tekerni, és pörögsz benne? Igen. Mi látok, nem ugyanaz a búcsú van? Ez szomorú, hogy... mint okodon? Valószínűleg pont ugyanazokat. Nincs az a banja búcsús csávó, aki ezt a kis gyerekvasutat irányítja. Én nem szoktam menni búcsúma. Nem szeretem, lehangolónak találom őket. Mindig ugyanazokat hozzák, és nem értem, hogy minél körintában milyen jó. Nem jó. De... Nem értem a Dodge-ben, mi az élvezetes egy idő után. Egyszer kipróbáltad, elég volt, és az ennyi van. Meg van ilyen cél, ja, az arra jó, hogy elhányja magam. Igen. Van egy célövölde, ahol nem tudsz semmit eltalálni, mert úgy van beállítva a pisztoly, meg horgászhatsz, és, és eszméletlen drágán talán kapsz valami bóvli szart, amit egy kínai boltban nem venné meg 20 forintért se. Amúgy teljesen van. Mi a francért mennék el erre? Van tényleg fekete macska, hogy befizetsz 500 forintot, vagy most megmondom ezret, kapsz egy zsákot, ami valószínűleg semmi nincs. Tehát semmi hasznos, kinyitod, és kiveszed be egy ilyen 20 forintot. Az egyetlen, szekre. Amit ilyenkor jó, kaptunk a mamától pénzt, akkor vettem a, ott a mindenféle gumicukrok volt. Vettél medvecukrot? Hát amúgy azt vettem a mamának, igen, de hogy... Hogy vettünk ilyen savanyú cukrot, azt a karikát, zöld, fehér, tudom is, én annak örültem. Nyilván kurvára túl volt árazva, mert valószínűleg boltban tized annyiba került. Na jó, ez az oké, de hogy azok a körhinták alapból nem nagyon éreztem a feelingét, hogy most körbe-körbe megyek, de hogy nem is bíztam bennük annyira. Ki tudja, hogy hogy vannak összeszerelve. Mert nem élő lovak voltak. Úgy éreztem, hogy azzal, hogy Magyarországon nincs egy normális vidámpark, nem kompenzál a búcsú. Mert egyszer voltam külföldön egy normális vidámparkban, és nagyon jó volt, és nagyon szeretnék itthonra is egyet. Hát jó lenne. Legalább egy rendes hullámvasút, vagy valami. De amúgy még hullámvasút is van most már ezekben a búcsukban. Valamelyik rajzfilm megérve. De körbe fordul, nem fordul. Nem fordul körbe, jobb is de talán. Ja, meg ilyen kis vonat, ami így körbe megy. De Ádám, ezek ilyen két éves gyerekeknek vannak kitalálva, és azoknak elképesztő. Hát ez a két éves gyerekemet nem biztos, hogy ráraknám ezekre olyan eszközökre, amik már, amikor én gyerek voltam, és nagyon, nagyon réginek és rozsdásnak tűntek. Úgyhogy nem biztos, hogy erre rakom fel a gyerek. De tudod, mi volt, ami kemény? Volt ilyen láncos hinta, és ilyen rohadt nagy volt. Tudod, ahogy elkezdte bepörgetni, akkor így a láncon így egyre kíjebb emelt. Hát az a körhinta, nem? Nem, a körhinta az ez, amin a tardos. Jó, akkor ez a körhinta. Az meg egy ilyen láncos hinta volt, ja, és egy ilyen semmilyen kis szarban ültél, és iszonyúan pörgött. Azt igen, ezek olyannak, nem olyannak tűnik, hogy jaj, micsoda fán, hanem olyannak tűnik, mint a... Életveszélyes. Hát, mint hogyha egy jelenet lenne a végső állomásból. Szóval inkább ez jut róla szembe. Nem úgy már a gyerekek ültek ilyen körhintán valahol. Nem tudom, most nem tudok, hogyha lovak lesznek ott, akkor mondom, hogy arra ne üljetek, mert ez az elnyomás, hogy nem tudom, akkor mit csináljanak. Majd viszek egy ilyen felszerelhető unikornis szarvat, hogy ne legyen ebből gond. Most komolyan ezt gondolták kommunikálni, nem gondolták, hogy ez visszás, mert ez, Istenem, nagyon... Kárbeszédet kezdeményeznek a vidámparkokkal, de még oda is mennek. És itt láttam, hogy egy csomó vidámpark válaszolt, hogy igen, ezt majd átgondoljuk, jó. Érdekes és megfontolandó, ezt válaszolt a holland vidámpark, miközben az volt bent a vezetés, hogy édes Krisztusom, bazdmeg. Hogy unatkoznak ezek, bazdmeg? Legszívesebben elküldte volna őket a búspicsába, mondták, hogy na, azt azért nem lehet, mert ebből valami ízé lesz, és azt mondta, jó. Rendben, írjátok, hogy megfontoljuk. Köszi szépen. Erre gondoltam, hogy valószínűleg ez volt az első gondolatuk. Uh-huh. Amikor egy vidámpark megkap egy ilyet, hogy szereljétek le a lovakat a keci gyorsan, mert ez egy elnyomás szimbólum, akkor azt mondom, hogy Ja Istenem, miért kell ezzel baszogatni? Valószínűleg is állatokat is be kell tiltani. Mindenki, aki búcsús, az figyeljen mostantól erre, hogy leszerelje őket. Igen, kapkodjátok le gyorsan. Vagy fessétek át valamire. Jó, van ez így. Mit csinált a Deák Dani már? Nem tudom, küldtek valami videót, hogy a Deák Dani valamit mondott. Hát ez, ez elő szokott fordulni napi többször. Donát, Anna bemutatja a belpesti liberális. Anna megint alakított. De ez nem a Donát, ez a bíjárosunk. Nem úgy tűnik nekem, mint hogyha a Donát. Mi az a belpesti? 16. kerületben, 15. kerületben, bocsánat, vagy keverem ott a pesti külső kerületeket. A belpesti egy libernyák. Ez összevágás volt a javában. De Dani, ezt ő vágja szerinted? Azt gondolom, hogy egy politikai elemzőnek nincs erre ideje. Szegény VR-ba aztán csak beúszták Deák Dani a politikába ők. Azért tényleg majd nem politizáltok, mi? De amúgy ez nem, ne, itt csak mémként használták fel őket, nem? Ezt sose értettem, hogy ez miért jó, hogy így egyetlen egy fél mondatot kiragadunk egy beszélgetés. De az egyik, ez se elejének, se végének nem volt értelme, viszont ebből két dolgot is hozzáfűzni. Az, hogy szegény VR-ék most megfeszülnek az utóbbi napokban, hogy ugye ők most nem politizálnak, amit tiszteletbe kell tartani, de valószínűleg ennél rosszabb alkalmat nem nagyon választottak volna erre. És most kapják szegények a kommenteket, miközben szerintem amúgy a trió az eléggé szép példát mutatott, hogy hogy lehetett ezt 5 perc alatt lezavarni korrektül szerintem. Én nem néztem meg, hogy mit mondtak, nem volt rá még időm. Hát az, hogy ők féltek, hogy ez ilyen politikai színezetű lesz, de hogy utólag belejátja, Henry Kettner beszélt fel, hogy hibáztak, amúgy tök jó, hogy ennyi ember összejött, és tudták volna, akkor beállnak meg inkább, de nem jöttek ki? Szerintem nem, egyik külföldön volt, mindegy, nem gondoltam, hogy a trió ilyen szinten korrektan lekezé, hogy egyfelől őszinte volt, másfelől jó, ezt ennyibe zárjuk le, hogy nem akarunk politizálni. Ezt meg kell érteni, hogy emberek itt örjöngenek, mondjuk cseten teljesen fölöslegesen, hogy mit kell örjöngeni, mindenki arról beszél, amit akar, de hogy ha tényleg rászánsz 3 percet, kész. Már nem is fog senki erről beszélni, de amikor valaki nagyon erőltet, hogy csak azért se, akkor hergeli szerintem a közönséget is. De mindegy, nem a VR-ról akartam beszélni, őket ide a Deák Dani húzta be. Látszik, ez a politika nem válogat emberek közt attól függően, hogy ki akar meg, ki nem politizálni. A politikából, de a politika nem vonja ki magát belőle. Igen, de hogy szerintem a trió az nagyon korrektül kezelte. Szerintem ezzel semmi probléma nincs, hogy a politikai részét magánvéleménynek megtartjuk. Ellenben ezt benéztük, hogy azt hittük, volt rá azért okunk, de azt hittük, hogy ez egy erős ellenzéki politikai tüntetés, ez nem így volt, hogy még egyszer szívből gratulálunk. Így van, köszönjük, hogy kiálltatok, nagyon köszönjük, hogy ott van. Nem tudom, hogy a új Partizán videóból vágták ebbe a Donát Annát, de amilyen jó élmény volt ez a péntek. Még jobb élmény volt ez a Partizán beszélgetés. Nem, az kicsit kihozanító volt újra, hogy mennyi ember de nem össze... Nem mondj ilyet, mert érzem, hogy elmegy bőlem az energia. Nem kell, hogy ez problémát jelentsen. Ne is figyeljetek oda ezekre az emberekre. De ők, akik politikailag az ellenzéke a Fidesznek, és elszomorított, végtelenül felidegesített, így hallgattam a Dobrev Klárát, és így... Jaj, miért? Vér folyt a fülemből, és azon gondolkoztam, hogy kiugrok a kocsiból, amit ezt bevezetek, hogy ez a nulla felelősségállás, bármire csak azt válaszolni, hogy majd elmondjuk, majd holnaptól, majd izé, mintha álomvilágban élnének, hogy amikor Marci próbálja azért, hogy na hát azért nem úgy tűnik, hogy nőtt a támogatott, csak de vannak olyan felmérések, hogy 20%-on is vagyunk már. Nagyon jó, mindenki minket szeret, nagyon jó, minden tök jó, és majd szúbazzánk. Annyira elkeserítő volt, őszinte legyek, és a Ungár a másodikban sem segített ezen a letargiámon, az biztos. Szóval... Ezt tudom mondani. Ha visszamennénk az időben, akkor én is a színpadra állnék csak azért, hogy az ellenzéket elküldjem a búspicsába, de nem politikai volt az egész, szóval igazából csak sok ember adott volna egy nyomatékot ennek az egésznek. De hát most megteheted. Most megteszem. De az a bajom, hogy nem érzem, hogy azt így helyén tudják kezelni, hogy vajon miért van az, hogy pár tartalomgyártó kevesebb, mint egy hét alatt több mint 150 000 embert az utcára tudott vinni, ők meg évek alatt összesítve nem tudtak összesen ennyi embert. Nem az kéne, hogy térdepelve sírva jönnek be a stúdióba, arról beszél, hogy Uramisten, mekkora balfaszok vagyunk, Uramisten, szégyen, shame, így kéne ütniük magukat. Ez, amit mi ott elértünk, nem csak a mi érdemünk, hanem az ő szégyenük, hogy ők nekik nem sikerül ez. Miközben nekik ez a munkájuk lenne. Ezért fizetjük őket. És akkor majd a Donát, ami így, nagyon aranyos volt, Marci, ez a sok ember, de most már átvesszük, mi? A politika az fogja itt a változást hozni. Azt mondta Donát annak. Hát nem a Donát annak, Dobrev Klára ott mondta, hogy igen, de hát a politika, majd meg majd ugye vasárnap, mert ők is mennek tüntetni, hogy a cselekvés kell most már. De berasáltak a Rogánék, bassza meg. Amúgy jól mondta az Edina is a videójában, hogy a Gyurcsányi tag ezt tudták kitalálni, hogy közvetlen államfőválasztás. Ez minden, amit ki tudtak találni. Nem érzem azt, hogy nem csak politikai tőkét próbálnak kovácsolni, mert már megint arról van szó, hogy ezek az emberek ott vannak nagyon-nagyon régóta. Nem az volt a kedvencem, amikor Dobrev azt mondta, hogy a politikus fő dolga, és neki az a fő dolga, hogy az embereket meggyőzze, hogy a DK-ra szavazzanak. Ez azért tanulságos mondat volt számomra. Én sokat gondolkodtam ezen, hogy ez a pártellenesség az tényleg egy konstruktív dolog-e, és amúgy azt látjuk most, hogy szerveztük ezt a tüntetést, és éreztük, hogy azért egy országgyűlési képviselőnek sokkal több lehetősége van, mint egy civilnek. Mert? Sokkal több eszköze van. Ja. Egy országgyűlési képviselő be tud menni ezekre a gyermekotthonokba, áll mögött egy olyan közösség, aki a pénzt összerakta, és azt mondja, hogy tessék, te vezetsz, mondd meg, mit csináljunk. És akkor ő azt a pénzt tudja úgy mondjuk elkölteni, hogy akkor kell egy vizsgálat, kellenek ilyen szakértők, olyan szakértők. Őnek egy tervet kell kieszelnie, amit meg tudnak együtt valósítani. És valamiért mégsem látjuk ezt sehol megvalósulni, Ádám. Valamiért mégis inkább azt látjuk, hogy 600 taggal ott van egy pártnak egy frakciója a parlamentben. Azért, mert... Ez melyik? Ez a Párbeszéd. Ja, én azon gondolkoztam, az LMP is vicces volt, amikor Ungár mondta, hogy amikor majd 2026-ban LMP lesz többségben a parlamentben, adj erőt, itt fog bájulni aznak az út közepére. Hogyha az lenne, nyilván tudja, hogy nem reális, de azért akkor majd az, akit jelölnek köztársasági elnöknek, akkor ő majd arra figyel, és hogy miért jó, hogy egy ilyen ember a köztársasági elnök, aki amúgy az abortuszt nyíltan megveti, és... De nagyon jól felkészült, hogy a Sólyom László is abortusz ellenes volt, és óriási, nagyon ügyes az Ungár Péter, éppen csak arról nem hajlandó beszélni, amiről kéne. Mindig kitalálnak valami hülyeséget maguknak, és emlékszem, amikor az Agrárminisztérium ablakából láttam az Ungár Pétert tüntetni. Meghirdette, hogy itt az erdő, az erdőrendelet, hogy tűzifa rendelet, kivágják az erdőket, tüntetést szervezünk az Agrárminisztérium elé. És odajött ő, meg a sajtós stábja. Senki nem jött el. Senki. És néztük az ablakból, hogy mit csinálnak ott azok az emberek. Pázd meg, ez az Ungár Péter. És egy narancsárgára festett fejszével, amit ott festettek le, azt így belevágták egy tuskóba. Elmondott egy beszédet az Ungár, és aztán utána kinek azt mondták... Kinek a sajtósának? Igen, és utána azt mondták, hogy hát ez nem tüntetés volt, hanem ez egy ilyen sajtóesemény a saját sajtósainak, és aztán hazamentek. És... Néztük, hogy mert előtte olvastuk, hogy tüntetés lesz az Agrárminisztérium előtt, és így úgy jöttünk be, hogy húha, ezt most itt ilyen tömegen kell, majd átverekednünk magunkat. Néztük, hogy ugyanazokat a kutyaszarokat kell csak kerülgetnünk, amikkel ott körben van szarva az épület. Hát jó, akkor mindegy. Ungár Péter egyedül tüntet. Szóval, hogy ennyi ember tud megmozgatni az LMP, talán helyén kéne kezelniük magukat. Talán például azzal kell foglalkozni, hogy mivel ilyen ügyes politikai díleket megkötöttek a Ferivel, hogy akkor így a zsebébe bejutottak a parlamentbe, akkor esetleg az ottani munkát lehetne elvégezni, és erre koncentrálni, és nem arra koncentrálni, hogy akkor most azt hazudják, hogy ő mögöttük bármilyen társadalmi támogatottság áll. Szóval én nem hallgattam teljesen végig, de én a Donát Annától sem hallottam olyan elképesztő dolgot, hogy hanyad tessek. Ja, persze. Úgyhogy, most egy kicsit úgy tűnik, hogy mindenki keresi azt, hogy mit mondjon. Ő is arról beszélt, hogy a Momentum az majd most fog kibontakozni, és most végre felnő a feladathoz. De Fekete Győr András, Hajnal Miklós, nagyon sok inkompetens ember még mindig ott van, aki már bebizonyította, hogy nehéz elhinni neki nagyon sok mindent. És én értem, hogy most már kidörzsölődtek a politikában, de talán pont olyan emberekre lenne szükség, akik még nem dörzsölődtek ki a politikában, hanem akik mondjuk valamit tenni szeretnének. És biztos vagyok benne, hogy a Momentumban, meg a Momentum környékén amúgy sok ilyen ember van, aki tenni akar. Lehet, hogy inkább ilyen embereket kéne gyűjteni, mert a Momentum még be tud juttatni embereket parlamentben, meg európai parlamentben. Az LMP, meg az MSZP, ez tényleg már csak annyit kéne, hogy csináljon, hogy feloszlatja magát, meg a Párbeszéd, meg ilyenek. Látszik, hogy ezek kizárólag a saját működésük anyagi finanszírozására vannak fenntartva. Valakinek a megélhetését, a hobbiát, esetleg a, nem tudom, az olcsó ebédjét a parlamentben elintézve. Finom kaja van, nem? Jó kaja van a parlamentben, igen, és olcsó a képviselői kártyával, ebben egészen biztos vagyok. Úgyhogy lehet, hogy ezen kéne elgondolkodni, hogyha valaki megpróbál az emberek nevében felszólni, meghallgatja, hogy mi is a probléma ebben az országban? Ha? Hát jó, akkor lehet, hogy ezt képviselni kéne, kimegy és képviseli, akkor még a végén mögé állnak emberek is. Hogyha viszont azzal van elfoglalva, hogy ő neki mindenképp a megélhetése és ez a hobbija biztosítva legyen, akkor hát ezt az emberek nem biztos, hogy ugyanúgy fogják támogatni. De ez az 1000 szerda van tanulsága ezeknek a dolgoknak, és nem hajlandóak ezt figyelembe venni. De Marci, hát ez nagyon fontos. Na most akit te is kiöröntted magad? De meg úgy érzem, hogy még mindig nagyon sok így be van szorulva, de mi, lássuk akkor, mi történt? Mi történt? Csináld jobban, tudod. De akkor meg az lenne a bajuk. Na minden baj, mindent kell csinálni. Ráindul valaki a DK-ra. Neked kell a videókat csinálni, tüntetést szerezni, országot és mindent. Igaz, hogy ők kapják ezért a fizetésüket már több mint egy évtized egy csomóan. Meg mindenkit akadályoznak, hogy belépjen a politikába minden eszközzel. Ellehetetlenítik, beállítják egy ilyen óriási misztikumnak ezt, hogy valaki embereket képviseljen, és aztán utána csodálkoznak, hogy nem akar senki. Hol vannak a DK-ból az új emberek? Hol vannak a fiatalok? Csak nem azért nem jönnek be új emberek a politikába egyik pártnál sem, mert direkt próbálják őket hátul tartani. A Momentumnál néha látunk új arcokat. Ennyi. Aki nem volt kis tag, az nem jön. Akinek nincs még meg a munkáspárti tagkönyve. Nem, vannak ott olyanok, más pártokból át. Kitaláltam egy új törvényt, hogyha miniszterelnök lennék, vagy valahogy törvényeket hozhatnék. Ki bármilyen politikai szerepet vállalt a rendszerváltás előtt, nem vállalt többet. Pont. Micsoda? És még azt is mondnád, hogy aki mondjuk a korábbi hatalmi rendszerben mondjuk valamilyen másmilyen vezetésben részt vett, nem csak politikai, de mondjuk titkos szolgálatokban, az se vállalhasson semmilyen tisztséget? Hát akkor senki, aki már valahol volt. Aki ma a parlamentben van. Elsőnek ez egész jó, hogy aki a szocializmusban bár azokat mind viszlát köszi, elég volt, akkor is itt voltál, azóta is itt most már tényleg jó lenne egy rendszerváltás, hogy mi lenne, hogyha nem még ugyanaz a két kisztag között pattogna az országba. Azért. Na igen, de itt ez a remek fénykép. Mi történt? Mi? Hát csak gondoltam, ezt tegnap elfelejtettem berakni, miközben mi ugye Lipsi tüntetést csináltunk, addig érdekes, a megafonosok mit nyomtak. Ez sokat elmond szerintem róluk, fantasztikus ez a kép, hogy elmentek a Orbán élvértékelőre, együtt így ölelkeznek. Trombitás Kristóf kiírását, hogy olvassam el. Hamarosan megint összegyűlünk apuka évértékelőjére, vagy értékelőjére. Tudom, hogy félig viccnek szánja, de közben nyilván nem viccnek szánja. Tehát Trombitás Kristóf, ez a... Ez már ilyen nagy felő szint, hogy apuka. Az Orbán az apuka. De... Annyira nem apuka, hogy fényképezkedjen velük, ilyen távoli apuka. Igen, lement 25 éve cigiért. És itt röhög rajta a kommentekbe a Trombitás Kristóf, hogy nem engedték be a Telexet az évértékelőre. Igen. Ami hát ugye egy nagyon nevetséges dolog, hogy az állam az ennyire lerohad. Tapsoljatok ennek, gyerünk, tapsoljatok. Hát nagyon jó, hogy már a parlament és lehet ugye kérdezni a képviselőket, teljesen el kell szakítani az emberektől a politikát, mert akkor lehet akármit megcsinálni velük. De a Trombitás Kristóf ebből nem érzékel semmit, hiszen a szülei alapító fideszesek, és ő mindig is a hatalom közelében tudott lenni, és úgy érzi, hogy hát ez minden jól működik. Hát mindenkinek a kurva anyját, aki mást mond. Mert Trombitás Kristóf... Kellett volna fideszes családba születni. Hát igen, majd legközelebb ugye bár. És a Trombitás Kristóf ráadásul ugye az a fajta ilyen igazi rohadék troll, aki ezzel még így poénkodik is, hogy vannak egy páran így, hogy így a pofádba próbálják tolni. Hát igen. Igen, figyelj, bazd, én nagyon jól megélek ebből, hogy kiszolgálom ezt a rendszert, és te meg egy hülye vagy, hogy nem csinálod ezt. Ez bárki csinálhatja, bárki kiszolgálhatja ám a rendszert, bárki megélhet ilyen kurva jól belőle, csak van, akinek fontosabb egy kicsit a lelke és a gerince, mint az, hogy akkor a másfél milliós óráját mutogassa, meg a Sziget VIP-ben üldögéljen. Igen, Kristóf, más is elérte ezt, nagyon sokan elérték ezt, úgyhogy nem kellett hozzá a világ szemetének lenni. És el fog jönni majd az az idő, amikor elfogynak ezek a források hirtelen, már nem lesz annyi pénz, hogy neked is jusson. Vagy be kell dobni valakit a busz alá, mint láttuk az elmúlt pár hétben, tehát éreztek azok. Nehogy egy megafonos is bekerüljön a busz alá, bár biztos vagyok benne, hogy nem a Trombitás Kristóf lesz az, hogyha onnan valaki bekerül, nem ő lesz az első. Egyszer csak el fog fogyni a rablott pénz, akkor majd szépen fölkopik az állat, mert semmihez sem. Hát az a baj, hogy már elfogyott szerintem, már nem tudnak mit rabolni, és azért is repedezik a nerván, már csak egymástól tudnak lopni. Igen. Hogyha 15 év alatt képíted az országot. Már csak egymás szektorait szerethetjük el. Ez egy valós veszély egy ilyen rendszernek, hogy annyira saját kezükben van minden, hogy most már nem tudnak újabb és újabb dolgokat ellopni és kiosztani, úgyhogy egymástól kell venni, és akkor jönnek konfliktusok. Pénteken meghalt Navalnyi, és mi akkor nagyon el voltunk foglalva a tüntetéssel, és ugyanaz nap az orosz nagykövetség előtt is volt egy tüntetés, ami hát egybefolyt ugye a miénkkel, ahol Navalnyi miatt tüntettek. Hát egy elég sötét mementóként állít, hogy mi történhet egy ilyen rendszerben, amit a Putyin kiépített. Ugye a szibériai börtönében halt meg Navalnyi, hogy nem. Úgyhogy nem. Hogy nem. Aki esetleg nem ismerné, ő egy orosz ellenzéki ember volt, aki... Bloggerből indult, hogy is amúgy. És szélsőjobbos bloggerből. Igen. Hát... De aztán nagyon erősen Putyin nem nagyon tűri meg a... Kritikát. Hát igen. Se a kritikát, se az ellenzéket, se a bármilyet, amit nem ő mond. Itt még nem tartunk, de azért rémisztő, hogy inkább ebbe az irányba megyünk amúgy, mint a másikba. Szóval nyilván itt még nem kell félni szibériai börtönökből, de attól még az irány az rémisztő nekem. Meg ahogy éltetjük az oroszokat, meg ilyenkor el kéne ítélni ezt az egészet, ezt befogjuk a szánkat ilyenkor. Az is érdekes. Na igen, és hát mi volt Navalnyinak az óriási bűne a rendszer szemében? Az, hogy kiállt a korrupció ellen. Ő szervezte azt a csoportot, akik bemutatták a Putyinnak a krími palotáját, tehát hogy nem a Krímen van, de a Fekete-tenger partján, az az óriási palotája, azt biztos te is láttad azt a videót. Nem is értem amúgy, hogy tudtak bejutni, meg fölvenni ezt a rohadt sok felvételt, és kiuttatni, és bemutatni a tömegeknek, és hát ott is jó jellemző módon nem hitték el az emberek, hogy ez történik, és azt gondolták, hogy hát a Putyin, hát ő nem ilyen, az biztos csak valami volt, másik politikusnak nagyon durva, hogy megy ott a propaganda. Nagyon át van mosva egyes emberek agya ott. De amúgy nálunk is, csak mi abban a véleménybuborékban élünk itthon, ahol úgy tűnik, hogy nincs átmosva. Azért más szinten vannak. Szóval nekem van ismerősöm, aki orosz származású, és neki a családja rokona még mindig ott lakik, és szoktam mesélni, hogy a háború kapcsán is miket hisznek, le se írhatják, hogy háború, még messengeren se, és na, minden rendben van amúgy, szóval elképesztő, hogy... De más, főleg ott is az idősebb réteg. Az idősebb réteg el is hiszi. Teljesen. De nálunk is, Ádám. Hát, nálunk is nagyon sokan egyszerűen nem tudnak semmit arról, hogy mi történik az országban. Aztán mondtam, hogy egy egyetemet végzett, amúgy nem tájékozatlan barátom hívott föl a hétvégén, vagy még a tüntetés előtt, hogy úgy tudja, hogy a Novák Katalin lemondása azt ott belülről szervezték meg, hogy a Novák Katit kidöki az Orbán, mert hogy túl önjáró lett, és így elmondta a történéseket, és rossz sorrendben elmondta. Nem azért, mert hülye, nem azért, mert nem figyel oda semmire, hanem mert egész egyszerűen, hogyha nem válogatod meg jó, hogy honnan tájékozódsz, akkor mindenféle ostobasággal tehetemik a fejedet. És nyilván a kormányzatnak, sőt, amúgy a többi politikai párt közül is soknak, az az érdeke, hogy te félre legyél tájékoztatva. Látszik, hogy ugye mondjuk a DK-nak a propagandájában miről van szó. Ők se szeretnék, hogyha tájékozott lennél. Ugyanez megvan nálunk is részben. Nyilván nem úgy, mint Oroszországban, nem visznek el a rendőrök. Meg nem esel ki még egyelőre az ablakokon. Nem mérgeznek meg novicsokkal, aztán nem zárnak börtönbe, hogy aztán ott meghalljál. A Navalnyi feltette az életét erre, hogy megváltoztassa Oroszországban ezt a borzalmas helyzetet, és látjuk, hogy mit nyert ezért. Iszonyú szomorú és nyomasztó. És közben ne felejtsük el, hogy mi meg állami pénzen az oroszok faszát szopjuk a Origo címlapon minden nap, meg hasonlókon. Úgyhogy ez királyi tévében. Szóval ennek is megvan az iróniája. Ezeknek az oroszoknak szurkol a kormány médiában egy csomó ember fennhangon, kezdve a Bayer, a Bencsik, a Gajdics, a Nagyferó fennhangon mondja, hogy igen, az oroszok azok az igaziek, ők a jó fejek, és ne felejtsük el ezt nekik. Ne felejtsük el. Valószínűleg 50 év múlva már nem sokat fognak befolyásolni a véleményüket, de akkor sem érdemes elfelejteni. Lehet, hogy a Biden az egy tökéletlen dolog, meg nyugaton bemehetnek melegek az óvodákba, de valamiért a korrupcióra figyelmet felhívó embereket nem mérgezik meg idegméreggel. És közben amúgy nézzük meg Orbánnak a 60 pusztai birtokát. Orbán nagyon szeretne Putyinra hasonlítani. Volt egy korrupciós lista, Ádám. Ki is tette ezt közé? A Transparency International, nyilván Soros zsebéből ugye, előbújt, és azt vizsgálta, hogy az emberek hogyan érzik, hogy mennyire van jelen az életükben a korrupció, meg így körülöttük, és hát Magyarország hát nagyon rossz helyen végzett, de azt mondta a Polt Péter, hogy szerinte ez mindegy, mert hogy őnekik nem az a dolguk, hogy így az érzettel foglalkoznak, hogy az emberek hogyan érzik magukat, hogy mondjuk ez egy korrupt ország. Nekik nem ezzel kell foglalkoznunk, nekik az ügyekkel kell foglalkozniuk. Magyarok 88%-a szerint elterjedt a korrupció. Hát a maradék 12 azok meg a neresek, akik szerint nincsen ugye semmi korrupció, ők nem érzik ezt, mert ők nyakig benne vannak, úgyhogy ilyenkor nem érzed annyira, hogy ez nem korrupció, ez így kell, hogy működjön. Igen, és... de azt is kiemelték, hogy más mutatókban meg a középmezőnyben vagyunk. Igen. És hogy csak 9% válaszolt igennel, hogy az elmúlt egy évben tapasztalta személyesen is korrupciót. Pedig hát amúgy, amikor a buszsofőr nem ad jegyet, az korrupció. Ja, de igen, a legtöbb magyar ember az eléggé ki van zárva a korrupcióba. Utóbbi egy évben nem nyertem tendert. Ja, hát nyilván hatása van rá, és csak nem ilyen közvetlenül, hanem egy kicsit közvetve. Uh-huh. Ja. És hát van két dolog, amiről nem nagyon beszéltünk. Hát ugye a hatházi mindig hisztizik, hát igen, hogy akkor itt valaki, valaki ellopott EU-s pénzeket, meg állami költségvetési pénzeket, nem tudom, mindig ezen problémázik. Ami baj van mindig, igen. Hát semmi se jó neki, én nem értem. Miért nem tud bemenni a Partizánba és elmondani, hogy de Marci, hát most már nagyon fontos, hogy most majd megmutatjuk. Majd holnap után azt is megmondjuk. Igen, igaz, hogy holnap után elmondom, hogy mi sose van. Sose akkor, amikor itt ülök. Miért most kérdezem? Ah, igen. Nem értesz a politika. Az miértünk, aki már sorozatban negyedszer veszít kétharmaddal. Aranyos vagy, majd mi jobban tudjuk. Ti kis csicska szarok. Igen, ti mit akartok beleszólni a politikába? Nézzétek ránk, nézzétek az eredményeket, ahogy folyamatosan kétharmaddal kikapunk. Magáért beszélt. Igen, az eredmények magukról beszélnek. A hatházi viszont másért beszélt. Azt írta, hogy Polt Péter úr, kérem menjen a jó püdös picsába. Ugyanis volt egy ügy, ahol is 2013-ban igen? Ózdon, igen? Balog minisztériumának intézménye 25 millióért rendelt hólapátolást egy szezonra. Az jó. Uh-huh. Egy budapesti reklámcégtől. Ózdon. Hát úgy van azért, csak ki ezt el kell mondanom, egy reklámcégeknél, hogy az a cégek marketing költségeit ezt kiürítik decemberben, és akkor így január-február uborka szezon. Úgyhogy lehet, aha, hogy a kreatívokat meg a szövegírókat elküldik ilyenkor havatlapáton. Ja, ez olyan, mint hogy nyáron igen, a tanárok a körforgalmak közepét kell, hogy kikapálják. Igen. Aha, értem. Jó. Hát jó, és aztán 2015-ben ezt ugyanezt megcsinálta, és azt mondta a Polt, hogy mostani válasza szerint 9 év nyomozás után még éppen elemezgetik a beérkezett adatok, és még fél évük van arra, hogy esetleges vádemelésről döntsenek. 9 év? Igen, de... Hú, bazeg, azért az kemény, nem sietik el. Az... Nem szabad kapkodni. Most vagy az van, hogy annyi korrupciós ügy van Magyarországon, hogy egyszerűen nincs idős, vagy arra, hogy egy darab ember félállásban dolgozik ezeken. Nem lehet túl nagy korrupciós ügyszám, hogy megvárják, hogy mindenki meghal, aki érintett az ügyben, vagy elköltözik külföldre. Igen. Egy éve ugyanerről a nyomozásra azt írt a Polt, hogy két gyanúsítottat neveztek meg, és a nyomozók vádemelési javaslatot küldtek az ügyészségre. Tehát a 9 évből tavaly óta egy év azzal telt el, hogy a vádemelésen gondolkoztak. Nem lehet, hogy ez az akta ez becsúszott a nyomtató alá? Hogy... Nem, szerintem úgy van ott, hogy így most nagyon kemény hónapom lesz, és így bemegyek, és így bocs, nincs időm, igen, ma gondolkoznom kell a vádemelésen, és akkor hagyjad, ő most neki megvan a munka már, és akkor így leül, és így most ez a hónapra ez a munka, ezen így gondolkozom, így ül. De nem lehet, hogy van egy külön ilyen iroda? Jó, lehet, hogy neki megy cigizni, és meg ott is nagyon gondolkozik. De nehéz lerakni ezt a munkát, mert lehet, hogy még otthon is gondolkozik rajta. Szóval, és akkor azt mondták, hogy egy év gondolkozás után még fél évet, ha hagynánk, szóval ne sietessük. Nem, úgy van, hogy van egy ilyen szoba, akinek ebbe döntést kell hoznia, valami csinyó. Szűk irodába ott kell ülniük a sok csinyónak, és akkor kijelöljük, hogy Petike, ebbe hoz döntést, jó, menj be a gondolkodó irodába, és akkor ott az a tiéd, amíg nem hozol döntést, és így bekerül abba az irodába, bazd meg. És ilyen ezért kanapéban meg PS. Meddig van idő? Jó, másfél év? Épp megjelent a Baldur's Gate, ez akkor nagyon sokat kell gondolkoznom most. Még azt a fél évet, azt még kéne biztos, engedni biztos, neki. Igen. Most meg megjelent a Helldivers 2, és akkor már négyen kell, hogy gondolkozzanak együtt. Igen, így beszól, hogy szeretnék konzultációt kérni a Lali haveromtól. Na jó, de nem csak ez volt, amire a hatházit megpróbált rámutatni, hanem ez történt. Probléma volt? Minden... Tehát egy korrupciós ügy. Nem tudjuk, hogy korrupció jó, volt, de legalábbis nem egy korrupciós még. Ügy. De ügy. Valami ügy, oké. Okay. És hát van egy másik ügy is, amivel foglalkozhatna Polt Péter, ha már ugye az érzésekkel nem foglalkozik. Az pedig az, hogy volt egy utasszámlálás, amire kifizettek 507 millió forintot. Viszont, aki megcsinálta ezt... Az nagyon sok pénz. Nagyon sok pénz. Abból tudod mit lehet megcsinálni? Egy tök jó utasszámlálást meg lehet csinálni. Hát vagy, na szóval lett volna a jobb helye. Én tudom, meg tudom számolni, a csomó járaton nem lehet felférni, annyian vannak. Kérem az 507 millió. Na de várjál, de így nézte ez a cég, aki megkapta ez a Renekon Kft, oké? Okay? Szóval nézte, hogy hát ez a feladat, azon gondolkodott, hogy jó, hát van-e 507 milliója, és ezt mondta, hogy de várjál már, hát ott vannak ezek a MÁV dolgozók, akik ott vannak minden nap a vonaton. Uh-huh. Mi nem számolják meg ők? Ez okos. Igen, és akkor mondta a MÁV-nak, hogy akkor számold meg te, mi meg majd ugye összesítjük ezt 500 millióért. És akkor azt megszámolták a MÁV-osok, az embereket, és ők kaptak egy tábla csokit. Mindenki kapott egy csokit. Egy napot kellett számolni? Nem tudom, hogy mennyit dolgoztam. Hát ott van, 1800 munkanap része volt a díjnak. Szóval kifizette az állam az, hogy valaki 1800 munkanapot rászálljon arra, hogy megszámolja, hogy hány utas közlekedik merre, majd ingyen megszámoltatta az állami kifizetett, ugye MÁV dolgozókkal, majd ők kaptak fejenként egy tábla csokit, aminek az ára összesen 7 millió forint volt, és hát az egész megbízatás pedig valamiért pont 507 millió volt. Még azt a csokoládénak az árát is kifizettették az állammal. Ez érdekes amúgy. Azt mondták, hogy jó, figyelj. Azt mondták, hogy nekem fél milliárd nyereség kell ezen, bazd meg. Azt mondták valakinek, hogy figyelj, te kapsz akkor 500 milliót, azt osszátok szét magatok között, és akkor csináljátok meg ezt a munkát is. De várjál, hát ez a munka, akkor azt nem tudnánk a MÁV dolgozókkal megcsináltatni? Te bazd meg, de legalább egy tábla csokit adjatok már nekik, ha már plusz feladatot adtok nekik. Jó, de ugye az nem a mi pénzünkből jön. Számlálót, de mindegy inkább. És igen, nem az ő pénzükből jött le. Ezt a pofátlanságot, nettó lopás, mert a eredményjelzőre fél milliárd forint el lett lopva. Lehetettek volna showherebbek is, lehetett volna, hogy mindenki kap egy szelet, nem tudom, mint Balaton szeletet. De hát azért... Hát egy merci az én azért. Nem örültem volna, nem szeretem. Nem. De van belőle egy csomó, van amelyik jó. De ez a bajom, hogy van amelyik jó, de én azt szeretném, hogy kapok csak itt mindegyik jó legyen, de abban mindenféle van. Miért nem olyan van, amiben csak jó van? És fölkúrra, ezért ez a merci, mert jó, most kikeresem azt a hármat, ami finom, többit kidobom. Ezt ajándékozom. Azt hittem, ez a merci az arra van, hogy legyártottak annó 1000 darabot, ezt az emberek körbeadják egymásnak ajándékként. Már nem gyártanak mercit? Nem, hát nem is tudom, hogy van ennyi, mennyit ott, aki 2560 doboz. Hát majd ott volt az összes merci. Most ez bekerült a... Mind a MÁV-nál van az összes merci. Igen, és ezt továbbadja, amikor céges buli van, az meg odaadja valamikor, amikor nem tudom, nők napja van, és akkor így megy körbe, és én így gondolom amúgy. Találjunk már fel a webshopba egy csokit, ami nem létező. Szóval így lehet ajándékba adni, és ott van a hátulján, hogy add tovább. Vicces, hogy ilyet kapsz, de közben továbbadhatod, szóval ez tök jó. Szerintem ez megegyezhetnénk egy ilyen ajándék, amit tényleg semmi értelme, csak arra, hogy továbbad, és akkor ezzel jelzed, hogy ez milyen hülyeség, hogy ilyenkor ajándékot kell adnom. És ezért veszel valamit. Igen. Ami valószínűleg drágább lesz, mint egy merci csoki. Csak a merci ezt már kitalálta. Csak szerintem amúgy lehet, nem pont a leg... Igen. Hát ide van véd. Engem egy kicsit jobban zavar ebben ez az 500 Mi? Millió forint. Jaj, csoki! Az 500 millió, az már semmi meglepetés. Soha nem volt a miénk. Az átlag nap, jó, hát most még örülök is, hogy aznap csak 500 milliót loptak át. Meginked van. Ja, hát most ez nagy dolog. És ezzel is baja van a hatházinak? Igen, azt mondta, hogy szinte ez így nem. Szerintem nem elég az Na jó, hát szóval... Ezt fel vagyok háborúban. Az csak irigy, hogy ő nem kapott merci csokit. Pont kellett volna valahova menni, hogy vigyen egy ajándék csokit. Igen, de valahol még ott lesz a keringésben. Lehet, hogy már megkaptam úgy valami rokontól ajándékban. Beszerzést a csokira is, és megversenyeztették a csoki gyárakat. Azért nem 2560 dobozra azért kiérnék egy közbeszerzést. Amúgy ezt ne érdekel, hogy számolod el törvényileg, mert semmi szart nem lehet kaját csak úgy elszámolni, meg mindenféle pluszadó van rá, szóval, hogy ezt hivatalosan hogy számolod el, mint fizetés a cégre, vagy számlára veszel majdnem 3000 mercit, az hogy van technikailag? Mondjuk szerintem, nem ez a legnagyobb probléma. Szerintem jobb, tehát ezt megoldják, nagyobb gyakorlatuk van ebben. De azt mondja, hogy 21 millió módszertan kidolgozása, oké, aztán ott volt az 1000 munkanap, hogy összegyűjtsék az adatokat, 200 munkanap, hogy összesimítsák az adatokat, 1500 munkanap, hogy megírják a tanulmányt. Amúgy ez, a tanulmányírás az a legnagyobb biznisz. Semmit nem kell csinálni. Mindig van egy tanulmány berakva a fiókba. Azt mondja, kéne egy ilyen tanulmány, tudunk fizetni 20 millió. Tessék. Biztos, hogy sok intézmény van, ahol megvannak előre, hogy az évben milyen tanulmányokat kell megcsinálni, és ezekért olyan pénzeket ki tudnak fizetni, ugye jellemzően a közbeszerzési értékhatár alatt, pont egy kicsivel, pár százezer forinttal, amik aztán soha semmire nem lesznek alkalmasak. Én csak azt tudom javasolni, hogy mindenki, minden csinyó testvérem gyűjtse ezeket és rakja el, jól nézze meg, kinek az aláírása van rajta, és jól figyeljen arra, hogy ne az övé legyen. Hogy van képük? És az egész ugye elvileg arra ment ki, hogy megnézzék, hogy melyek azok a vonalak, amik amúgy fenntarthatóak, és hogy azokat majd koncesszióba kiadják. Gondolod, hogy megszámolták amúgy ezek, vagy csak így hasra ütöttek és beírtak? Szerintem azt mindenki tudja. Még hasra se ütöttem volna, valószínűleg. aztán. Azt mindenki tudja szerintem, hogy melyik az, amelyik nagyjából sikeres. Hát mondjuk azt látjuk, hogy egy esztergomi vonalat, az jó lehetne, ezt szívesen megkapnám, mert annak a fenntartása az nem kerülhet túl sokba. De mondjuk egy Komárom-Székesfehérvár vonal, az valószínűleg nem annyira jó. Én azt akartam mondani, hogy köszönjük, hogy ennyien írogattok az országgyűlési képviselőiteknek. Dolgozunk mi is, hogy segítsünk titeket. Dolgozunk. Nem olyan egyszerű ezeket összepakolni, de megpróbálunk azért valamivel majd segíteni titeket. De szerintem ezt tegnap is elmondtam, csak azóta elkezdtünk rajta dolgozni, és nem sikerült már össze. Nem olyan egyszerű, mint gondoltam. Nem azt mondom, hogy nem olyan egyszerű, hanem nem volt kapacitásunk rá tegnap. Ez megmutatkozott, és aztán elájultam és elaludtam. Nagyon ki vagy már. Nem vagyok nagyon ki, de nem volt energiám ezt megoldani tegnap, úgyhogy egy kicsit csúszunk, de addig is, aki pontosan tudja, hogy kinek kell írni, az nyugodtan írjon az országgyűlési képviselőjének. És ezt ne felejtsétek el, hogy mondjuk ellenzékiektől nem feltétlenül azt kérdezzétek, hogy a kormány mit fog tenni, hanem hogy ő mit fog tenni. Minden képviselőtől meg kell kérdezni, hogy ő mit fog tenni. Ne felejtjétek el egy kicsit átírni azokat a három mondatokat, hogy ne lehessen arra szűrni, hogy azok az e-mailek, amikben benne vannak, azokat kitörőjük. 3kérdés.hu. A Spár vezér azt mondja, hogy úgy visszaestek a vásárlások, hogy nem tudtak árat emelni. Oh. Mondjuk ez egyik oldalon jó. Az egyik oldalon lehet, hogy ez volt, így kellett az inflációt megállítani. Igen, hogy annyira szegény legyen a magyar, hogy már ne tudjon. Már ne lehessen tovább inflálni. Ha nem lehet tovább emelni az árakat, mert ezt se tudják kifizetni. A inflációra a magyar lakosság relatíve gyorsan reagált. Visszaesett a fogyasztás, így áremeléseket nem tudtunk átvinni. Hát igen, ez ilyen gyorsan reagál a fogyasztótól, hogy így drágábbak az árak, és nem tudja kifizetni. Ez viszonylag gyors reakciót kívánom úgy egy embertől. Például, hogy kevesebbet vásároljon, mert fizikailag nem tud többet. Úgyhogy igen. Itt a 27%-os világrekorder áfát felhozza példának, ami hát megint világelsők vagyunk. Az áfában és az inflációban. Igen, és a másik pedig azt mondja, hogy amíg egy olasz húspultban teljesen természetes egy saslik jellegű készítmény, ahol egy húskocka után van hagyma meg paprika, addig ilyet ma Magyarországon pultban nem forgalmazhatnak, mert a zöldséget és a húst nem lehet együtt tárolni. Amikor ez a szabályozás született, a hűtőláncok még nem voltak ennyire modernek, lehet, hogy ezeket felül kellene vizsgálni. Ez korrekt. Ja, figyelj, ez benne. Nem baj, hát lehet, hogy van még néhány szabály, ami például kizárólag papír alapú intézésre van megalkotva, meg ilyesmi. Amúgy is pazarolnak az emberek, egy csomó kaját kidobnak, meg minden, nem? Szóval így igazából még jól is jártunk. Mert nem dobsz ki annyi kaját a hűtőben, nem rohadt meg, mert mindent az utolsó morzsáig megesz. Még akkor is, hogyha már félig romlott. Vagy hát úgy veszed meg alapból a zöld csirkét, ugye? Hát csak hogyha maga a szabályozás is szar, azt aztán tényleg semmiben nem kerül megváltoztatni. Jó, ez a legolcsóbb, ami lehet változtatni. Erre nincs idő, csak kör. Nem, mert most sokkal fontosabb dolgok vannak, például a... Hát most még vannak dolgok, amit elfelejtettünk beszélni, róla pedig fontos hírek, de itt a végére oda lehet bigyeszteni, csak hogy nehogy azt érezzétek, hogy nem vagytok elég tájékozottak. Balog lemondott. Igen, a legkisebb pozíciójában. Jó, hát ugyanúgy püspök. Azért gondoltam, hogy csak így mellékesen megemlítjük, mert pont ennyire érdekli az embereket, és ennyire számít ez az egész. De majdnem felelősséget vállalt a Balog. A videója mondjuk vicces ezért. Ahogy magyaráz erről a bizonyítványát. Persze, hogy igazából nem azért mondott le, mert ezt gondolta, nem azért mondott le, mert rosszat tett az református egyháznak. Uh-huh. Én, mint református, én is nagyon szomorú voltam, nem tudom. De megnyugodtál, hogy lemondott el. Meg, így most már minden rendben van, és már valószínűleg semmi rossz nem fog történni ezek után. Uh-huh. Most már mindenki biztonságban van ebben az országban, és minden rendben van. Úgyhogy... Harcolni fog tovább, ugyan azt mondta, hogy harcolni. Igen. Ellenünk. Hát kurva. Harcolni fog tovább a Lipsik ellen, igen. Nem, hát azok ellen, akik nem akarják hagyni, hogy annyit lopjanak, amennyit csak szeretnének, és hagyják, hogy minden szarul működjen ebbe az országba. Tudod, ki hagyja? Ki? Azok, akik benn voltak a Marcinál tegnap. Szóval az ilyenek miatt fontos, hogy fenntartsuk a közbeszédben ezeket a témákat, amik mellett pénteken sikerült kiállnunk. Ezt most a héten mindig el fogom mondani. Akármivel foglalkozunk, tudjátok, hogy nem felejtettük el ezeket a témákat, és nem hagyjuk előni mi sem. És mi minden nap itt vagyunk veletek, minden nap emlékeztetünk titeket, minden nap elküldhetitek ezeket az e-maileket, próbáljátok másik e-mail címről néha, máshogy fogalmazva, esetleg másoknak. Fogunk levélt címzés tutoriált is csinálni, én arra gondoltam. Mondjuk ez nem rossz, mert az nekem sem lenne rosszul. Én is mindig rá kell, hogy googlizzak, meg kiír már levele. Na mindegy, az a lényeg, hogy most nagyon sokan úgy látom mostanában, rekordokat döntenek a videók, szóval biztos vannak, akik most csatlakoztak be, őket köszöntjük, szavaztok, iratkozzatok fel, nem tudom, Patronon lehet támogatni, mi az, amit nem tudtok. Élőben a Twitch-en szoktunk lenni, van más csatornánk is, minden ott van a leírásban. Igen, és nem csak politikával foglalkozunk, ne lepődjetek meg, nem mindig csak politikáról beszélünk. Hát ezek ilyen napok, ezt le kell darálni, most az előző hét, ez sűrű egy kicsit. De mindennel tudtunk foglalkozni. Igen, de ne aggódjatok, megkeressük a SheLive cikket, amit érdemes megkeresni. Amit megérdemelt. Igen. Héten még lesz pár mókás rész, amikor nem a politikával, hanem más mókás dolgokkal foglalkozunk. Igen, időközben esetleg nézzetek át a fókuszcsoportra, vagy a Kókusz Pluszra, vagy a Világjegyre. Ott is még értékes tartalmakat tudtok megtalálni. Van, amelyiken értékesebben, mint másikon. Így van. Addig is. Mi holnap ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.